إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يقول الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ سن حمد و ثنا بزرگی تو برتری ٲسِن اللہ تعالیٰ سی جو بزرگی تو برتری سزاوار اللہ تعالیٰ سن حمد و ثنا تم دس مسجد شریفس اندر یہ مجلس منعقد کرن توفیق ابتداس اندر کرو دعا رب یہ مجلس بناو سانہ خاطر آخرت اندر باعث نجات آمین یا رب العالمین چونکہ موضوع آو گۄڈنیتھٕے ڈسکس کرنہٕ بہٕ کر مختصرن عرض فکر تصوف کیا چھِ ابتداس منز کر مےٚ آیہِ مبارکہ تلاوت سورہ مائدہ آیت نمبر 200 اللہ تعالیٰ فرماوان لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا عَدَاوَتَس دُشْمَنِی مَنٛز لَگِیُکھ تۄہہِ لُکَن مَنٛز پَنٕنۍ ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ دُشمَن یہوٗد بیٚیہِ مُشرِقیٖن یعنی مُشرِق تہٕ یہوٗد آسَن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مُسلمانَن ہِنٛدۍ بٔڑۍ دُشمَن وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَى اور محبتس تہٕ مودتس منٛز لگہوکھ تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ قریٖب پنٛنِس مِلتس سۄ گٔے نصاراہن ہِنٛز جماعت یِم پنٛنِس پانس نصارا چھِ وَنان یعنی یِم لگہوکھ تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ قریٖب یا نرم کھو دیٖنہِ اسلامس مُتعلق ذلك بأنهم قسيين ورهبانا كاز يمن اندر شو يمن نصارهان يعني يمن اس قشن شو وانن يمن اندر شو علماء يمن اندر شو درويش رهبان وأنهم لا يستكبرون بيش يمن يهودا بنسبت اخ رد صفت يمچن تقبر كارن كيان گویا آیہ مبارکہ سمجھاون یہود سون ساروی کھت بڑ دشمن بنسبت نصارا کرسچنن ہند کھت یہود سون ساروی کھت بڑ دشمن مگر یم سات تاریخ کھولن تاریخ اندر لبن یل مربیڑ گئی مسلمان سہ گئی نصارا ہن سی یم یم بڑ بڑ جنگ گسن تمن من پن ساروی کھت بڑ دشمن لبن نصارا یہودن سن تقریباً اسلامس اندر اسلام چہ تاریخ اندر کن سات کھانا بوڑ جنگ گومت سوائے ابتدا من زن خیبر یا باقی جنگ سپد مگر تم کھت بڑ جنگ گئی نصارا ہن ستی یل کہ زن آئے مبارکہ اس فرماون تہند ساروی کھت بڑ دشمن یہود امیک مطلب گو آئے مبارکہ ہکن غلط ست اسی تھوڑا سمجھنس من غلط فہمی تم سات گہرائی سان غور و تدبر کر فکر تاران واقعی اللہ تعالیٰ سنز آئے مبارکہ صحیح نصارا سون دشمن مگر تہند کھت خطرناک دشمن یہود نصارا کور ہمیشہ اس آمنے سامنے حملہ یل تی جنگ سپد کرسچن ست مسلمان سوس آمنے سامنے گسن مگر یہود آئے ہمیشہ پیٹ پیچھے حملہ کرنے یم بنے ہمیشہ آستین کے صاف یہودو کور سنس عقیدس پہ حملہ اور یمو ترائی اسلامس اندر تم افکار تم فکر نتیج کے دراو مسلمان ہند اکثر کثرت سان گئی مسلمان تم فکر ہند شکار نتیجہ دراو تم گئی دین نبر دین من خارج یہود قوم کائنات ساروی کھت بدترین مخلوق کیا یل تھی قرآن مطالعہ کرو ات لبھوک تم زن پتم اقوام قوم عاد قوم سمود قوم لوت یا قوم فرعون یم ساری جماعت یل عذاب یم ملیا میٹ گسن یہند نام و نشان مٹن تاریخ پہ مگر بنی اسرائیل یل وچن تم سے تہند خود خطرناک قوم مگر اللہ تعالیٰ ہن مٹو نہ یہ قوم کی یہ قوم چھ تیوت خطرناک قوم یمو ستو پنس پیغمبرس یم سات یہند پیغمبر یل عالم نیران چھ بلکہ گوڑ اتھ وقتس مز ابتدا مز اللہ تعالیٰ ہن کرے یمن سرداری عطا یل عالم اللہ تعالیٰ فرماون انی فضلتکم علی العالمین بنی اسرائیل ونن مے کریو تو فضیلت عطا عالمین پہ مگر یمو کور سرسی شریعت الٹا پلٹ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہن ون یمن کوہی طور کلس پہ دوپنکھ رٹو سو چیز مضبوطی سان یہ تہ دنو تم سات کمو بی اقرار آ رٹن سو چیز مگر بی ڈلے حتیٰ کہ پیغمبر سندس دورس مز وی پیغمبر حیات یم گئی شرکس اندر مبتلا آخر کار فرمو پت اللہ تعالیٰ ہن وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ اللہ تعالیٰ ہن ون پت ذلت مسکنت اور یمن تھون سو عذاب اس پتم اقوام مس آمت دن اخ انسان ایج مکلان امس اور اصل پہ سہ دہ بنان یہ بیمار پیون معمولی بیمار پیون اور انتقال کران دپان پنے پہ نیو اللہ تعالیٰ ہن مگر بیاک انسان امس تڑپاون گڑ اللہ تعالیٰ امس وہن ورین ترہن ورین کا بیمار ثنان یہ بسترس لڑت گسان یہ اتی امس جٹک لگان دپان ون مر مگر ڈاکٹرس نش نیون یہ بیان تور امس شاہ کھسان بیس وری کھنڈ گسان بیس امس سہ حالت گسان گو امس پیتی پیتی اللہ تعالیٰ زو کڑان یہ حالت کر اللہ تعالیٰ ہن بنی اسرائیلس ابتداس مزی الرحیق المختومس اندر شفیع الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کرن بیان یمن آو ستتھ عیسوی اندر قریباً آز بروٹ کنوہ شیتھ وری علاوہ ٹائٹس رومی اخ بادشاہ اخ ام سن تحس نحس کرت یہند ہائکل سلیمانی اس سن تحس نحس کرت ام پت مکلو یہ مٹو یہ قوم بی وت اچ اکا دکار روت کن جائے وت بی قوم بی گئی قریباً پانچ ہت وری پانچ ہت اکستھس یا پانچ ہت شستھس اندر بخت نصر بخت نصر اخ بادشاہ اخ یہ اور یہ بیان یہ حالت کران بیس یہ قوم مٹن بیس وتھان اور ام پہ اس بوزن سامراجت متعلق یم سات جنگ اعظم دوم سپد یا گڑ اول ام متے بیاخ بلائے اللہ تعالیٰ سنز حالانکہ سوس پان ملحد ہٹلر یمس ونان تم ہٹلرن مار یورپس اندر شیٹھ لچھ یہودی اور مارن تک کٹ تم چیمبرن اندر ترا نس تہذ اڑج واپس نیران نس تہد ماز واپس نیران نس تہد مس واپس نیران یہد خون اس جوان اس تم خون کڑنے تم جنگ اعظمس مزم بکار لگان یہ فوجی زخمی گھن تم اس خون لگان بکار حتیٰ کہ یمن اس مس اس تک تم ہوں یہ اڑجن تامت اس دوا بنا اور یتھے کر شیٹن لچھن یہودن مارن یہ اللہ تعالیٰ سن بیا قہر یہ خطر اور اس پیشن گوئی آمت اخ وقت وات یل مسلمان انڈر یم یین اور پت دین یمن کن تہ پناہ اور سو آس ان شاء اللہ ان قریب ان مول یہ خطر ون غرض آیت یہ یہود قوم یمن تھو اللہ تعالیٰ اندون پہ یہ عذاب مسلط کرت یہ قوم کیا کران یم ساتن پیغمبر یمن کن یوان اس یم اس تمن سیت تھٹ مکول کران چٹلاون حتی کہ اخرس پہ آوک پت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یمن چٹلو عیسیٰ علیہ السلام اور امس کورک پروپگنڈا دبک یہ کھاڑون سلیب امس دمو پھس اللہ تعالیٰ ہن کور تمس رفع السما یم ساتن یمس پھس ہتائک دین سلیب ہتائک کھاڑون اللہ تعالیٰ ہن تل سک ثور امس آسمانس پہ اور سون عقید عیسیٰ علیہ السلام زند آخر زمانس من وس سو اور تم پہ کر سو دجالس قتل اور تم پہ روز سکیتس ٹائم زمینس پہ پہ کر سو اصل پہ انتقال یمو دیت تم بدل بدل انسان چھت ات سلیب اور پنہ جائے کورک گمان شاید دیت اس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھت ام پہ یم سات حواری ام سند عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سند کی ور تمو مزم زن اصل جانباز تمو زبردست محنت تو تقدو کر اور عیسیٰ علیہ السلام سند یہ پیغام لوگوں لکن تام واتن لوک یہودیت نش آمت تم تنگ آمت امی یہودیت نش تمو سن یہودیت ترت وار وار جوگ در جوگ گھن عیسائی منتقل یم یہود منتقل عیسائیت من یم سات نفس پرست یہودن باسو ون چل سان سون کاربار مکلو یمو کور پن ساروی کھت خطرناک حرب استعمال سہ گو مکری ہند حرب یمو ترو اخ شخص عیسائیت من امس ون سینٹ پال پولس یا سینٹ پال اس ون یو ام کور اعلان مے ہسا وچ خواب عجیب و غریب تت مز ہسا آئی مے بشارت زی عیسیٰ علیہ السلام کے حقس پہ اس لیے بس عیسائیت قبول کران حقیقت مز اس یہودن ہند ایجنٹ امس اس اصلس مز یہودی فکر کرن عام عیسائیت مز اور ام کور واریہ کم وقتس مز شہرت حاصل پنہ علم کس بنیادس پہ عملی ہندس بنیادس پہ اور لکھ گئے امس کن مائل نتیج کیا درو ام ہچ آرام سان سب فکر لکن مز ترت خاص کر اس زن مے یتس موضوع اخ اہم فکر سہ گو ام دب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ امس مز اللہ تعالیٰ حلول کران یا ام کور عیسیٰ علیہ السلام سند یعنی اللہ تعالیٰ سن نچو آسنک عقید عام اور ام حض ام دب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ امس مز حلول کرن امہ پتہ یم ساتن وقت گزرو یم ساتن اسلام آو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یمو کر انتقال یم گئی امہ عالم تم پتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تم پتہ عمر رضی اللہ عنہ اہز خلافت روز اوتس تام تن یہود ہکن کلے کڑ امہ پتہ تریم خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ یم طبیعت نرم یہ بنو وجہ زتنو ہوت کل کڑن اور برابر کور یمو یہ حرب اسلام من استعمال یمو تل یم پہ ووت اخ شخص ابن السودا تمس ون یہ ابن السودا واتن مدینہ ام پتہ کران اعلان بہسا بنوس مسلمان امس یہ ناؤ تھونے عبداللہ بن سبا وار وار کور ام کس سو طریق استعمال یوزن سیٹ پالن اس کورمت کرسچینٹی من پن دعوت عام کرنے خطر پنہ عمل سن علم سوت ان کی لک پانس انڈر اور ام ترو لکن اندر فکر تراؤن دپن یت کٹ ہارون علیہ السلام موسا علیہ السلام وسی اتھے کٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ وسی اصل من خلافت حقدار یہ اور ام کور عقید یوت عام دپن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ شکرن علی رضی اللہ عنہ تو تم سن اولادن من حنول حنول مانے گو اگر اس آب گلاس نمو تس من تراو کھنڈ یا بی چیز اس زن سالو تس من گھ زن تس من ویگل دپن اتھے کٹ ہسا کور ام حنول نعوذ باللہ حتیٰ کہ لکن من گو تیوت یہ عقید عام تاریخ سے لکھن علی رضی اللہ عنہ نشائے اخ جماعت ان تمن اس عقید بنیومت علی رضی اللہ عنہ چھ اللہ ام دبک ام عقید نش پھرو پوت نتو تہ عذاب دن اور یم پھر نوت علی رضی اللہ عنہ دت حکم یم ظالح زندہ تاکہ دوبارہ گھس نہ یہ عقید ذہنس من ان یہ ون تر یم لگ ون اور دبک اوتس تام اس شک ون گو اس یقین ذک اللہ کیاز اللہ تعالیٰ سی یوت تم سوئی یوت ہکہ اکس مخلوقس نار ست عذاب کرت یہ حدیث مبارک تہ اللہ تعالیٰ حق تھوان اکس مخلوقس نار ست عذاب کرن اس لیے ون گو اس یقین مگر تم پت علی رضی اللہ عنہ دیت امن یہ عذاب اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تم تام یعنی کت و تم ہسا دم زالن حکم امو فرمو اگر باسا تتس بہ دفا زالن چھم بدل کر عذاب ہم قتل کریں مگر زالن چھم کی شریعت چھ اجازت دون الغرض یہ زن یہ دعوت امس عبداللہ بن سبا ابن السودا سنز یہ دعوت اس سے دے کن پہ یہ بنو بہن اخ درواز یپر زن یہ وحدت الوجود حلول تو وحدت الشہود داخل گو اسلام اندر ام پت اتی گھن علی عثمان رضی اللہ عنہ شہید آئی کرنا اتی ون سٹاٹ گھن اصلس من شیعہ تو سنی یو زن پت برو کن روافظن ہن شکل اختیار کرن چونکہ موضوع واریہ طویل بہ کر مختصر کرنے کوشش ام پت آو تقریباً زڈائے ہت وری گھن اخ شخص امس ون منصور بن حسین بن منصور حلاج یہ تریم صدی ہندس آخرس پہ وتھان اور ام پت مغربی یم زن مغربی تہذیب ہند مغربی سو فلسف اس گومت عربکس من ون عام یونانک سو فلسف یہ پڑھن اور ام پت ام سن فکر یس زن عبداللہ بن سبا سن ات فکر یہ تجدید کرن یہ بی اک پھر زند کرن اور ات یہ بدلو بدلو اندازوں ون اسلام من پیش کرن حسین بن منصور حلاج یمس سن بزرگ ونان حسینن ونے پوز تو سو آو فہی دن انشاء اللہ وچو برو کن ام کتا پوز اس ونمت أم كور دعوة يجي سوي ينزل قد نار جد عن الحق بويشوس خدا أم دب الله تعالى شو إنسان اسمه حلول كرن اور ممن تشن أعوذ بالله الله تعالى حلول كرمت اسلية بويشوس خدا چونکہ یہ فکر شو واریا اچھو وضاحت ضرورت بکر مختصر ایتی علماء کرام یعنی یم سنس فکر وش علماء عراق یم زن تا وقت ساری اوپر بڑ علماء اس یہ موجود فتوا دو بو کیش خارج الاسلام اس لیے یہ شو واجب القتل یاو قتل کرن یاو پھاش کھاڑن اور علماء کرام شو ورن محدثین اعظام ونن اتھ بارس من ام سنس پھاش ہندس متعلق یا ام سنس فکر متعلق میزان الاعتدال امام زہبی سنس جراوہ تعدیل اس پر کتاب ام سن تذکران امام زہبی ام پت فرماون ابتدا اس میں دوست حسین بن منصور خلاج واریا اصل انسان مگر وار وار بدلے ام اس فکر اور ام کر جادو ہے شویم ام پت لگم تیم تیم چیز ہاون لکن لوک گئی متاثر ام سن ام جادو سی یہ اس من ونن یہ مے معجزات یا کرامات نتیجہ درو یا سا گو خارج از اسلام ایشور امام زہبی رحمت اللہ علیہ پوز بسدی ہون مایا ناز محدث خطیب بغدادی انسولن چھ ام چھ پنس تاریخ از اندر انوت ابن امام ابن حیو یا شو انسناو خا یا واو یا ہا ایشو دپن یہ محدث دپن چھ باسا اسس تم ساتن موجود یم ساتن حسین بن منصور حلاج نیوک جیل مز کڑت اور ام پت نیوک فاس کوٹس کن یہ پنن ساتھین ونن تہ مہ بریو پروائے یوت اسنس یہ عقید راشک گمت تہ مہ بریو پروائے دویم ترہ دہ گچھ بیہ واپس یہ عینی شاہد یم ساتن حسین بن منصور حلاج فاس کنون اتھے کٹ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کرن بیان اکی شای فرماؤن شکر شتنس رب العالمین اس کن زی حلاج آو تن سوید زندیق آسنس پر قتل کرن یعنی سون زندیق گمت تات بنیاد اس پر آو سو قتل کرن اور بے شای فرماؤن یسن این سوندیس قتل اس جوئی سمجھ حلاج سوندیس قتل اس یسن جوئی سمجھ سو خارج از اسلام کیا یہ اس زندیق انسان یہ اس ملحد انسان یہ ان خدا یتک دعویٰ اس کرمت اس لیے یہ سا اس خارج از اسلام اس نے امس سمجھ خارج از اسلام سو خارج از اسلام پت رود حلاجن کیا ونیائے ام منصور امس ونن یہ اصلی ابن منصور ام کیا ونیائے فرعونن کور دعویٰ انا ربکم الاعلی بوشس تہد بوڑ رب بوڑ پالنہار اور نتیج کے درو سو گو اللہ تعالیٰ سن غزبک شکار اور یہ بلائے سو ونن ان الحق بوشس اللہ حق مانے گو اللہ تعالیٰ بوشس اللہ ات ونن سن پرین بزرگ دپن منصورن ون پوز سو دتک فاش یہ کائنات ساروی کھت بوڑ اپز قادین مرز قادین نبوت دعویٰ کرن سو قذاب قذاب اکبر مگر اس خدایت دعویٰ کرے سہ کتا بوڑ اپز یور حسین بن منصور حلاج اس خدایت دعویٰ کرن اخ عقید گو تصوف اخ عقید حلول اللہ تعالیٰ عرش پہ وسط بندس من حلول کرن نعوذ باللہ تصوف دویم عقید سو گو وحدت الوجود امیک بانی گوڑ کرو یہ بانی بیان تمہ پتہ وچھو یہ عقائد کیا پور کرو تفصیل سان دم بیان محی الدین ابن عربی امس ونن یہ بانی وحدت الوجود سپین روزن وول پانچ ہتھ شیٹ ہجری اندر سے زیون اور ام سن بچہ زی کتاب یم زن اہم کتاب ونکس مارکیٹس اندر ام سن فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ أن سن مختصر عقيدة كر بہ بيان يم زن ميں پان وش فصوص الحكمة صدر كيا يتھ اردو ٹرانسليشن گمس ماركيٹس مز چھ اويليبل نمبر اخ چھ دپان عيسى عليه الصلاة والسلام أن سن والد چھ جبريل عليه الصلاة والسلام عبارت چھ لکھن فصوص الحكم صف نمبر زہت دوہٹس اندر عيسى عليه السلام کا جسم بی بی مریم کے حقیقی پانی اور جبریل علیہ السلام کے خیالی و وحوی پانی سے پیدا ہوا، یعنی اتج باضابطہ یہ کا عجیب و غریب معجزہ کی زی کہ مول سند ورائی تولد سپدیومت بلکہ ام سند مول جبریل علیہ السلام والسلام دویم عقید ام سند یہ دبن فراؤن نجات دہندہ فراؤن دی اللہ تعالی نجات تمس دت اللہ تعالی نجات یہ ات خصوص الحکمت اندر تریم شخص علاؤالدولہ سمنانی یہ ست ہت تو ثوت اندر انتقال کرن ام کور بیاکھ اخ عقید ایجاد وحدت الشہود انشاءاللہ کر بہ آخرس پہ امچ مثال تی بیان کیا یہ تر اس پت اد فکر سنس سماجس من یم چیز کن بلکہ بس دپان یم چیز اکثر سان گرن اندر یہ عقید اکثر سان مسلمان بائن اندر اگر ات واریہ وری پس کن واریہ صدی گمت حلول عقید کور میں گڈنتھی بیان سہ گو کن چیزس من کا چیز حل گسن ام سند عقید اس لاہوت یعنی خالق گسن ناسوت یعنی مخلوقس من حل امچ تازہ مثال بڈگام سہ اس پتم وری یم سن سکینڈل فاش گو امس گلزار اس ون یم زن تم بچی آس تہند انٹرویوز بوجھ اس تمو ون دی اس برابر ون مینس وجودس من اللہ تعالی حلول کرن نعوذ باللہ دویم وحدت الوجود وحدت الوجود معنی گو پریت کی کائنات کے سوری خالق کو مخلوق سوری اخ وجود یہ عقید بناؤ وحدت الوجود عقید یہ کائنات مز یہ حقیقت مز اخ دیوان ناو معرفت ام دیوان ناو یقین دپان یمس یہ پور راسک گھ سوری کی حقیقت مز اکو سی ہسا حقیقی مواحد یہ یہد عقید شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فتاوات اندر کرن بیان وحدت الوجود گو کیا فرمان قول اہل وحدت الوجود الذين يزعمون ان وجود المخلوق هو عين وجود الخالق وحدت الوجود ہسا یہند عقید مطابق یمن گمان پنی جائے مخلوق سن وجود حقیقت من اللہ تعالیٰ سن وجود بہ دم مثال تہ گھ کلیئر ان شاء اللہ العزیز حالانکہ یہ وز توحید ڈیفنیشن یہ سوری سمجھ حقیقت من اکو وجود سمجھ حالانکہ ڈیفنیشن کیا توحید اللہ تعالیٰ کن زان تم سندس رب آسنس من عبادات من یعنی الہ آسنس من اور تریم چیز تم سند اسماء و صفات تم من کن زان یعنی توحید گو یہ کائنات یہ بنو تہ اللہ تعالیٰ ہن ات من شریک کہین یہ چلاون تہ اللہ تعالیٰ ات من شریک کہین امیک مالک تو موجد سوری کیہ اللہ تعالیٰ پانے کران ات بدل کانہ پچین یا امس کانہ شریک یہ گو توحید ربوبیت دویم گو توحید الوہیت یس تہ کانہ عبادت چاہے یہ دعا چاہے یہ نماز چاہے یہ روزہ زکات چاہے یہ نیاز تو صدقات یہ سوری تھون صرف اللہ تعالیٰ سند خاطر ات ون توحید الوہیت یعنی پریت کن عبادت مستحق ٹھہراؤن صرف اللہ تعالیٰ اگر بدل کنس سند خاطر کور گو ات چیز مز کور اللہ تعالیٰ شریک تریم گو اسماء و صفاتن ہند عقید اللہ تعالیٰ سند یم تہ اسماء تم خاص تم سندے خاطر مثال رازق رزق دون وول اولاد دون وول یہ سوری اللہ تعالیٰ ات بدل کان مخلوقہ پچین یس زن امس سادن وول آیا یہ حقیقت مز ڈیفنیشن مگر وحدت الوجود دپان یہ ہسا حقیقی توحید مے نش کتاب اخ لائبریری اندر کتاب چھ خلاصۃ الاولیاء قصص الانبیاء غلام نبی ابن عنایت اللہ قمر لائش انس مصنفس ناو فرید بک ڈیپو دہلی پہ چھپن کتاب یل کھولن سٹاٹ پہ یہ داستان یہ داستان بنائی یہ حقیقت مز قصص الانبیاء کی بلکہ اس لائبریری اندر الف لال تہ الف لال تہ ات چھن کہن فرق تمہ انداز سے ات مز وحیات تو خرافات برت یہ ات اندر ابتدا مز باب گنڈن آغاز قصہ بیان پیدائش کائنات و نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ابتدا کت کٹ گئی کائنات اور یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم امی فلسف کیا ام پہ باضابطہ اخ سند گڑھن مے وقت کم بہ کرہ نا ست بیان ام پہ نیون سند علی رضی اللہ عنہ تام علی رضی اللہ عنہ سے پرسن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کس چیز کر گوڑ پود صحیح حدیث گوڈنیت کور اللہ تعالیٰ پود قلم تمہ پہ دس لکھ یہ ترمیزی اندر صحیح حدیث مگر ام گوڑ حدیث ام پہ جواب امس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمطابق تم سن یعنی تک کتاب اندر لکھت گوڑ کور اللہ تعالیٰ نور محمدی پود صلی اللہ علیہ وسلم ام پہ کر تم بہن ساسن ورین ان اللہ تعالیٰ سن عبادت اور ام پہ کر اللہ تعالیٰ یہ نور ثورن حصن من تقسیم اکس بنون عرش بیس بنون قلم بیس بنون جنت بیس بنین عالمی ارواح تو یہ کائنات تو سوری مخلوقات ام پہ بیس صفحس پہ دمس صفحس پہ لکھن بیاک اخ حدیث یعنی یت چند حدیث ون حدیث ونان تات چیزس یمچ نسبت آس رسول رحمت کن صلی اللہ علیہ وسلم پت ہی بازے یہ نسبت صحیح تہت یہ ہے غلط تہت اگر صحیح تیل صحیح حدیث اگر غلط ہو یار سمجھ من گڑبڑ تیل صحیح تیل سہ صحیح حدیث کی تو ام گڑ اخ حدیث حدیث من ان من نور اللہ بہت چھس اللہ تعالیٰ سن نور مز آمت بنانے والخلق كلهم من نوری بیش تمام مخلوق میانے نور ست آمت بنانے میانس نور آمت بنانے ام پہ چیز صفحہ نمبر 332 یس اندر کرن امچ تفصیل میں ہن بیان اللہ تعالیٰ ہن تل یہ نور یہ کورن آدم علیہ الصلاۃ والسلام سن پیشانی مبارکس من پیوست ام پہ گو یہ نور محمدی منتقل نسل در نسل نسل در نسل حتیٰ کہ یہ واتن عبداللہ یس زن والد صاحب اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہ پہ باضابطہ لکھن تمو کر آمینہ ست مباشرت اور یہ نور گو منتقل آمینہ سندس رحمس اندر ام پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تولد سپدن گو خلاص نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہن ٹوٹ پن نور حصہ سہ کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سن پیشانی مبارکس من پیوست گوڑی ون کہ کفر مگر یہ وقت مسلس تیوت یہ تر فکرے اگر نی تمہ حساب بیان یہ کر پہ نسل در نسل نعوذ باللہ بذریعہ مباشرت پکن اور ام پہ آخرس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن شکل کرن اختیار کتاب اخ امام ابن قیم سن رحمت اللہ علیہ ہدایت الحیارہ فی اجوبتی یہود و نصارہ یت کتاب گمت اردو من ٹرانسلیٹ کہ یہود و نصارہ تاریخ کے آئینے میں ات من یہ تاریخ تو یہ عقائد کرن امام ابن قیم بیان رحمت اللہ علیہ ام پہ ات کتاب اندر لکھن نصارہ ہند عقید خلاصہ کیا ون نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ووت عرش پہ ام پہ ووت امس مریم علیہ السلام سندس رحمت اندر نوان رتن رود تت تم پہ گو یہ بچہ سند پہ تولد ام پہ اس گندن ام پہ ووت گو تھوڑا بوڑ پہم شرین ست گندن پتہ روٹ یہ یہودو اور نعوذ باللہ تمن اتن آئی کیل ٹھاسن یمو اتھو آدم علیہ السلام بنو اور ام پت کھوت یہ بی عرشس پیٹ اور یہ روز پت عرشس پیٹ یہ ونان امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ات کتاب اندر خلاص نصارانی نصارانی ہندس عقید تھی کرو سو عقید تو یم کتاب ہند یہ عقید میچ کس فرق روز ہم دب سیدی وت اللہ تعالیٰ یم دب اللہ تعالیٰ سن اخ حصہ ووت ام پت گو یہ زن ون بس دپان یہ سمجھ ون تہ غلطی یہ عقید بنو اور اتھ بنیادس پہ بنان پتہ وحدت الوجود عقید یعنی خلاصہ ون یہ سوری کائنات حقیقت مز امی سورس زن منبع سہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سن نور اور ون سوری حقیقت مز تی کتاب سے دیوان محمدی ات اندر اخ شاعر لکھن اردو پہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر نعوذ باللہ اس عرشس پہ اس مستوی نعوذ باللہ سوئی وت مدینس اندر او تم سے ناؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ کتاب چھ مے نش موجود مگر اخ میگزین مے نش موجود یت من باضابطہ امی ڈسکس گئی امس سوال تراوان امس مفتیس یہ شعر انتہائی خطرناک ات کیا کرو یہ ات خلاص اور تعویل باقی چیز کریں کل ملا کر ثبوت اس نش موجود اس مے حوالے دت ان شاء اللہ امی ثبوت اس نش موجود آئندہ یہ بہ حوالہ دم آخرس پہ تم تن ان شاء اللہ موجود ابن عربی سن یہ عقید وحدت الوجود فتوحات مکیہ اندر سے انان یہ ثورن جلدن اندر یہ کتاب ات اندر سے انان عقیدس مز اخ دلیل اخ حدیث اخ موضوع تو من گڑ چند حدیث حدیثس مز کیا ونان کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرفه اللہ تعالیٰ سے ونان بہس چھپا ہوا خزانہ مے دب بہ کر پن پان ظاہر مے گھس کان زان فخلقت خلقا لکی اعرف لکی اعرف تو ام موجوب کر مے مخلوقات پود تاکہ مے پرزنائیں مے زانیں یہ بانے گڑت آ گئی نسبت دین رسول رحمتن کن صلی اللہ علیہ وسلم اگر کان غلط نسبت دی کن کتھ دبی یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم شک وعید فرمومت فل یتبوا مقعده من النار سپین یت سوچت مے کتن آس جہنمس مز ٹھکان یم غلط حدیث گنڈ رسول رحمتن کن صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ بدترین انسان یہ اللہ تعالیٰ پہ اپز گنڈن ام پہ دپان یہ فرمو اللہ تعالیٰ ہن حدیث قدسی یت متعلق وعید اللہ تعالیٰ فرماؤن سورہ بقرہ اندر فرماؤن فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ والا سنتہند خطر یم زن کتاب لیکن پنے اتھ ام پتہ دیوان نسبت دپان یہ اللہ تعالیٰ سن طرف لیشتروا به ثمنا قلیلا تاکہ امس گژھ دنیاوی معمولی منفعت حاصل نفع گژھس حاصل فوائل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون وال تس پہ یم لکھن وال تس پہ یم کماؤن ام سی پری لٹ سی آئے مبارکہ اندر اللہ تعالیٰ وال کر تمس انسانس اس اللہ تعالیٰ ہس پہ اپس گنڈ خلاصہ اگر وچو وحدت الوجود یہد عقید ظاہرس پہ انو ایمان اگر سوری کی اللہ تعالیٰ یم دپان حقیقی ایمان انن گو اس گوس یہ ذہنس مز پور راشک گھن یہ تھی یہ سوری اللہ تعالیٰ گو خلاصہ امی دپان ظاہرس انو ایمان قرآن کھولن سورہ بقرہ دوم آیتہ گوڈنکی حکم یت ونان تات اندر گوڈنیتھ اللہ تعالیٰ یہ رد کران اللہ تعالیٰ فرماؤن الذین یؤمنون بالغیب کن بالظاہر بالغیب یم غابس پہ ایمان انن اور تصوف کا قید وحدت الوجود کا قید ایمان ظاہر پہ یہ ظاہر یہ دہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آخرس پہ وقت کم بہم کی مثال دور حاضر ازک کس زمانس من مثال اور یہ ثور ثور لکن من عام کر کیچن بچار پیس کیا عام کر مگر کیت مانت کر عام سہ گو کتاب آز عام یون پڑھنے عام لوگ پکن فضائل اعمال زکریا کاندلوی سن کتاب فضائل صدقات کی کتاب ات اخ حصہ دویم جلد فضائل اعمال فضائل صدقات حدیث نمبر کہہ برو کھول کیاز یت مجھ مے تھومت صفحہ نمبر ثور ہت تو نو یہ ہک نلت کی نسخہ مارکیٹس من فضائل صدقات ات اندر اس کہم حدیث تمہ برو اخ ور زکریا کاندلوی کیا لکھن ات اندر لکھن یا اللہ معاف فرمانا حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہوں جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں میں اور میں بہ کر ام کتاب پہ یہ بیان تاکہ اختلاف گنجائش روز دپان یا اللہ معاف فرمانا حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہوں جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی ذل ہوں ذل مانے گئی تھائے اللہ تعالیٰ ظلم بچس چون تھائے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں وہ جو میں ہوں وہ تو ہے میں اور تو شرک در شرک ہے پت پت لکھن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فضائل اعمال یس عام ونکس مارکیٹس من باغر کن اور یمک مقصد میں واللہ کان ذلیل کرن ذلیل کرن تمس اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل ویس کرن صرف تم بہت برو کن یہ معصوم آسن ان پتہ آس کرن تم کھولن اس تم نیرن ام چہری من نبر اور پت کھولن یہ کتاب یت پہ حوال مگر مے وقت کم یت اندر یہ عقید یہ ون لکن پتہ دپن اس مواحد افسوس مقام تہندی خطر یہ کتاب گھس کھول پتہ گھس تنقیدی نظر پڑن ام پتہ تر فکر حقیقت کیا بیس جلدس اندر فضائل ذکرس اندر حدیث نمبر تروہ پتہ حدیث نمبر تروہ تم پتہ یہ ذکر ات اندر ون ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری نور اللہ مرکدہ کہ خدا میں ایک صاحب تھے جو کئی کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جاتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے نعوذ باللہ امس پریچو ون ہو یہ دپان بہ کت کٹ گھس پیشاب کرنی ون مش کی کتاب سوچ تاکہ روز نہ شک مے آس واریا کتاب سوچ اننی مگر مے آو پانے ون تھی وقت کم تھی اخ گھنٹہ تم امداد المشتاق سی کتاب رشید احمد گنگوئی سن استاد قاسم نانوتوی سن استاد اس کتاب اندر لکھن ون تک تھی ام سی فکر وحدت الوجود چاس دپان ایک موحد نے لوگوں سے کہا موحد یعنی وحدت الوجود وول نہ کہ یہ موحد اگر حلوہ اور گلیز ایک ہے یعنی تہ نش سوری کی کن حلو تی تو نجاست تی تو دونوں کو کھاؤ دس کھیل دونوں انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گو کھایا پھر بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا اوتس تامو سے آپ کر یم زن تصوف دپان یہ حق تہند خطر سے لمحہ فکر یا ام پت جمل ات اندر ون دپان اس کو حفظ المراتب کہتے ہیں جو واجب ہے اس اکس صوفس پہ واجب امس کرو تو یہ چیز پیش اگر نا تم کھو تیل چھن یہ حقیقی صوفی کی حقیقی صوفی گو اس پریت کن دپی کن بیاکھ کتاب تذکرت الرشید دون جلدن پر مشتمل یہ رشید احمد گنگوئی سن سوانح ات اندر تیوت خطرناک واقع اگر بہ یہ پہ ون ہاں ات پہ گھاو مسلہ ام موجود دب مے بہ مکلو قصہ بنم کتاب سوت زامن علی جلال آبادی سن قصہ زامن علی جلال آبادی اس مام رشید گنگوئی اور یہ گو شاگرد امداد اللہ مہاجر مکی سند اور یہند کلاس چلو قاسم نانوتی تو رشید گنگوئی سند رشید گنگوئی پانے کرن بیان یہ واقعہ امس گوڑ ون شخص دپان زامن علی جلال آبادی کیا ہوس دس پکا کافر تھا پہ پہر کھنڈ تراؤن اصل دپان پکا مواحد تھا مگر کس مواحد وحدت الوجود مواحد پہ ون واقعہ عجیب معاملہ کتاب سے چھپاؤن مے ونت ام سی کس توحید گھ عام ونکس تہ انو تھی یہ کتاب ات ستھ وری قریب گمت لکھمتس اور یہ مشکل دہ وری گمت یت چھپمت یت کتاب یخ ایڈیشن اگر یہ غلط واقعات چ غلط کت عزفی کرو نیائی مکلی ام پہ لکھن امس آس اکس علاقس مز گو امس آس تک مرید نی تم آس جسم فروش تم آئے امس زیارت امس آئی نکی ات دس فلان کت بس سہ من سے تم دب بہ ہن یت بس رویسیا بہت گھس پیرس برہ کن دکھ نہ پگہ ان زون نت یہ یور کی تمس شک گھ سہ پڑی واقع ام پہ یل بیو آئی یہ جسم فروش خاتون امس ونک ام ونس ام پیرن ام زامن علی جلال آباد ان سہ کیا آخ نا دس بہ چس رویسیا مہ سمجھ یہ غلطی پیر صبس بہت ہاؤن یہ اور ون امس تیت جملہ دپان بی تم کیوں شرماتی ہو کیسک منسن کرنے والا کون اور کرانے والا کون وہ تو وہی ہے نعوذ باللہ زنا کرن وول تی سوئی کرنا وول تی سوئی کت چک منسن کت چک کھوچن ام پہ پانے لکھن دپان ام رندی اس سود چیز اس ام سند اصل دس لا حول ولا قوہ بس نتس پیرس بتس پشاب تکن جمس پیرس یت عقید آس نعوذ باللہ زنا کرنا وول تہ سوئی تو زنا کرن وول تہ سوئی یم آس کی وحدت الوجود چھ مثال یم زن ونکس عام چھ لکن اندر یون کرن ام پتہ چھ لاسٹ اخ وحدت الشہود بس لاسٹ کت کر بہ انشاء اللہ یہ لاسٹ عقید کر بہ واضح تو بہ بہم ات سی وحدت الشہود معنی گو انسان چھ اک وقت تس کمالس واتن یہ پانے خدائے بن یہ آج زیادہ عام یخ عقید اور یم چھ زیادہ تر عبادتس مز کرن مسلہ دپان چھ عبادت انسانس چھ اخ درجہ سو عبادتک اخ درجہ سو امس چھ پتہ عبادت معاف گژھن قرآنس اندر چھ اللہ تعالیٰ فرماون سورہ حجرس اندر وعبد ربک حتی یاتیک الیقین حتی یاتیک الیقین ژٕ کر اللہ تعالیٰ سنز عبادت تیتس کالس تیتس کالس ژے یقین یی یم چھ دپان یقین یون گو پکہ موحد بنن امس گو کنسپٹ زِ سورے کیہ چھ اللہ تعالیٰ بند تہ چھ پانے خدائے پتہ چھنہ امس عبادتچ ضرورت پیون أس دپان بس تس مکلومت کرت اس سرمت ات ون سرن یہز لینگویج اندر حالانکہ قرآن ون بیس یقین مانے گو موت سورہ مدثر اندر اللہ تعالیٰ فرماون وکنا نکذب بیوم الدین یم جہنمی دین پتہ کریک تت دپان آخرت جٹلاون حتی آتینا الیقین یوتس تام اس موت آو یقین مانے گو موت آو کس کس یقین یہ تین یعنی یقین گو موتس تام اس دلمس مز خبر قیامت یہ کن نئی یہ ونو یقینس مانے دپک یقین گو یہ اکس وقتس من واتن حالانکہ یہ یقین گو نا پیغمبرن حاصل مرض الموتس اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دون شخصن ہیکن پہ پن ات تھس پکان اور یم زن پائے مبارک تم کھوڑی کھوڑی پکان مگر مسجد تامت گھن نماز پڑھنے خطر اور سان صوفین چھن تم بروٹ گھن اور تمہیں پہ دپان وتے کن کس درجس خلیاتی امدادی آخری حوالہ ان شاء اللہ یتھ اندر وحدت شہود دعوت یہ امداد اللہ مہاجر مکی قاسم نانوتوی تو رشید گنگوئی تو زامن علی جلال آبادی سن استاد ات اندر صفحہ اردہ پہ لکھن وحدت الشہود ڈیفنیشن دپان اس کے بعد ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ مذکور کہ خود مذکور یعنی اللہ بن جائے اور اس کو اور فنا در فنا کے یہی معنی ہے جنے تیوت کرو ذکر پانے بہم خدائے وحدت الشہود گو یہ تیوت کرو عبادت تیوت کرو ذکر تو واتو اکس تھدس درجس بیاکھ ہاتھ عقید ات من آئے مبارکہ وفی انفسکم افلا تبصرون ات ترجم کرن اور خدا تم میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے خدائی تہی من تھی نا اتھ من تیتی صفس پہ بیاکھ ہاتھ کت ون اور مرت اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر یعنی ذکر کرنے پر تک مرتبس واتن اس خدا تعالیٰ سن خلیفہ بنن اس تک کہ لوگوں کو اس تک پہنچایا پہنچاتا ہے اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے ظاہر اس من آسن بند طالب آسن بند مگر حقیقت اس من آسن پانے خدا ہے یہ کلیاتی امدادی اس اندر یہ عقید عام کر تمن ون اس عام یہ چیز گمت کھن متا وش یہ فنا فلا یہ لفظ کیا فنا فلا یہ پتا فنا فلا گو فنا گمت نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہس مز حلول کرمت نعوذ باللہ یا وعد تو شہود عقید یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سن فنا گمت ون ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ون یہ لفظ اس دل ون فنا فل تمہ نئی قلم پڑھن کیا تم دب نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ امس من حلول کرن یا یہ اللہ تعالیٰ من حل گمت نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کرو دعا اس تھین ان بد عقید گین نش محفوظ اس کرن پن حفاظت سانس ایمانس کرن پن حفاظت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته